طارق نسیم صاحب نے اور عالمگیر صاحب نے توبہ کر لیا کہ باہر ہم کبھی نہیں جائیں گے, کوئی باہر اجتماع وغیرہ ہو توبہ کر لیے کہ نہیں کیے, نہیں کیے توبہ نہیں کیے. سیکار لائیے نظر شاہ صاحب تاسم غیب ہے ڈیر مجھے نا جی اتوار اتوار ماخل نہیں رہا دو میں آجتے دو میں آجتے اتوار ہم نہیں رہا رہے نہیں رکھ رہے ہو یا اللہ آپ مسجد کی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ لا ينام ولا يموت سبحان قدوس کہ حضرت صاحب ہے کہ ایسا تعمیر ہو گیا ہے جس نے جس کا چھت جو ہے تو مسجد کا سین بنے گی وہ ہو گیا, اس میں ایک کمرہ ایک ہال پھر ایک کمرہ پھر ایک باورچی خانہ پھر ایک وضو کی جگہ چھ جو ہے تو لیٹرین باتھ روم اور ایک برآمدہ, یہ 17 لاکھ خرچ آیا. تو اس میں بڑے پلر تھے نا کیونکہ بڑا جگہ مشکل جگہ تھی. اور یہ آپ حضرات نے کیا خاص بات دیکھی جی تعمیر وغیرہ میں؟ ماشاء اللہ آپ لوگ تو پروفیسر ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ماسٹر عظیم صاحب جب ماسٹر عظیم صاحب بولتے ہیں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے, لیکن ہم سے تو آگے ہوتا ہے آپ لوگوں کا برابر چلتا ہے وہ جی. مطلب ہے کہ ہمارا تو وجہ بڑھاپے کے زور نہیں ہے نا, اب ہمارا تو ماشاء اللہ ابھی عمر ہے کام کرنے کا, ہمارا تو جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی انحطاط ہوتا جا رہا ہے, گراف نیچے گر رہا ہے. تو آپ حضرات کوئی بات یاد دلائیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے, ایسے کوئی یاد دہانی تو ہوتی نہیں ہے جی. سامنے حافظ اماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دس ہی نراغ رہے ہیں واپس آئیں کلاس سارا رہے ہیں ہاں دن کلاس ہو ہاں ماشاء اللہ آپ کی مسجد میں بڑے پروفیسر صاحبان کے کربلا آپ نے بیان نہیں کیا, کربلا نہیں میں خاص طور سے وہ کہہ رہا تھا کہ ایک پروفیسر صاحب کا جی انجینئرنگ والا ہے ہاں جی براز سے, تو اس نے کہا کہ آپ کربلا نہیں میں تو کربلا دو منٹ بیان کیا ساروں کی چیخیں نکل رہی تھیں, اس نے کہا کہ کربلا کو کون بیان کر سکتا ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں امارت السبیان سے پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ میں امارت السبیان سے پناہ مانگتا ہوں, لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کی حکومت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا 60 ہجری میں آئے گی. 60 ہجری میں ٹھیک جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے اور یزید کا خلیفہ بننا تھا. یزید 60 ہجری میں خلیفہ بنا ہے اور گورنر اس کا جو عبداللہ بن زیاد تھا, عبداللہ بن زیاد جو اس علاقے کا گورنر تھا جسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اس کی 22 سال عمر تھی. اور اس طرح اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس محاذ پر, اس کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جس نے آپریشن کیا ہے, یہ عمر بن سعد ہے. تو اس کی کوئی 32-33 سال عمر ہو گیا, اس کی کوئی 28-30 سال عمر ہو گئی. تو سارے ہمارا تو اس سے بیان تھے, لڑکے تھے, نامور لوگ تھے. تو اس لیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی بعد عمر کی کتاب پہ جب ورق اٹھتا ہے اس کے بعد سمجھتا ہے, سیکھتا ہے, اس سے پہلے سمجھ نہیں سکتا. تو جس طبقے میں بڑے بوڑھوں کے تجربے کا فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو اور نومر لوگ فیصلہ میں آزاد ہو جائیں, اور عورتیں جو ہیں وہ اہم امور کے بارے میں فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو ان کے اندر بہت افراتفری پیدا ہوتی ہے اور بہت مشکلیں اور مصیبتیں اٹھتی ہیں, ان کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا ہے. بڑے بوڑھوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کا تجربہ اور مشورہ اور جوانوں کی کارکردگی, کہ منصوبہ بندی اور مشورہ تو بڑے بوڑھوں کا ہو اور اس میں ہوتی ہے پختگی, اور نوجوانوں کے عمل میں ہوتی ہے چستی. پختگی اور چستی ایک جگہ پر ہو, یکجا ہو جائے تو کاموں کی بڑی ہوتی ہے درستگی. اور چستی والے جو ہے وہ کہتے ہیں پختگی بھی ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, تو بس پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. اور ہماری طرح بڑے بوڑھے کہیں گے ہم چپ جوانوں کی چستی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ پہلے صاف جانوروں کو میں خود خود تباہ کرتا تھا, اب میں اس میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کام کر سکتا ہوں, اس کے بعد نہیں کر سکتا. کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے. تو ساری باتیں عمر کے تقاضے ہیں, کسی کا تجربہ ہے, کسی کی ہاتھ پیر کی حرکت ہے, ساری چیزیں مل کر جو ہے تو اس سے کوئی کام وجود میں آتا ہے. کہانی سناتے ہیں نا کہ ایک گھر والے بہت غریب تنگ دست ہو گئے, تو انہوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہاں بے عزت ہو رہے ہیں, یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں کسی دوسری جگہ, کہ وہاں جو چھوٹا موٹا کام ہوا, جو عزت بیزتی کی ترتیب اس پر زندگی گزاریں گے, اب یہاں سے فقط نہیں گزرا. تو چل پڑے ان کا رات کو پڑا ہوا آیا, ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا آیا. تو وہاں وہ ان کا باپ تھا, اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ایک سے کہا کہ تم لکڑیاں چن کر لاؤ, اور بی بی سے کہا کہ تم چولہا بنا لو اور آگ جلا دو, اور ایک سے کہا کہ تم پانی لے کر آ جاؤ چشمے سے, اور میں یہ اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس پر تیر پھینکتا ہوں, یہ شکار ہو جائے گا, پھر اس کو پکائیں گے کھائیں گے, اور تو کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یوں اس کے بعد کہ سارے اپنے اپنے کاموں پر تیار ہو گئے. تو پرندہ نے آواز دی کہ مجھے شکار نہ کرو, مجھے شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس اتفاق کے ساتھ تم چل رہے ہو اس اتفاق کی برکت یہ ہے کہ یہاں پر درخت کے نیچے کھودو, یہاں خزانہ ہے. بس کھودو, ان کا خزانہ ملا, ان کو واپس آئے آرام سے آسودہ ہوئے. تو پھر ایک دوسرا خاندان جا رہا تھا وہاں سے گزرا, ان کا پڑاؤ آیا, تو باپ نے کہا کہ گھر والی سے کہا کہ چولہا جلاؤ, ایک سے کہا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ, دوسرے سے کہا کہ پانی لاؤ, اور میں تیر پھینکتا ہوں اس پرندے پر, اس کو گرائیں گے پکا کے کھائیں گے. تو بی بی کہتی ہے داو لگا پکڑے رو خیال لگا لگا بھر گئے اردو سے بچ انگرے بلکہ بڑا ہوشیار ہے, چوہ پرندے کو تو گرا نہیں, مجھے کہتے چولہا جلا دو, اور دوسرا کہتے کہ پانی لانے کا کیا فائدہ ہے کہ جب کوئی کام ہونے کے حالات ہی نہیں ہیں. تگڑا نے کہا کہ لکڑی لانے کی مشقت میں برداشت کروں, کتنی تکلیف کر کے لاؤں, اور یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو پرندے نے کہا کہ نہ مجھے شکار کر سکتے ہو نہ اور کچھ, تو ہمیشہ خوار پھرو گے. پھر ایک دوسری کہانی وہ بڑی عجیب ہمیں بزرگوں نے سنائی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اس کے کوئی حوالے ہوں, یہ بعض کتابیں تو بڑی عجیب و غریب واقعات والی ہیں, ناپید بھی ہیں. واقعہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی, اس کی بیوی اور بیٹا جا رہے تھے, تو راستے میں کسی پیغمبر سین کی ملاقات ہوئی, یا کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی خدمت کی, وہ بڑے خوش ہوئے. ان نے کہا کہ آپ لوگ جائیں, ایک ایک دعا آپ لوگوں کی قبول ہوگی, جو دعا بھی مانگیں گے تینوں کی ایک ایک دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے بیوی نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے تو ایسے حسین و جمیل بنا دے, ایسا حسن و جمال مجھے عطا فرما دے کہ جیسے شہزادیوں کا ہوتا ہے. بس ہو گئی, خوبصورت ہو گئی. آگے چل رہے ہیں تو بادشاہ کا قافلہ گزر رہا ہے, انہوں نے دیکھا اتنی خوبصورت عورت ہے, یہ خوار آدمی اس کے ساتھ چل رہی ہے, اس نے چھین لی, چھین لیا. خاوند کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا یا اللہ اس کا منہ کالا کر دے. آگے گئے تو اس نے شہزادے نے دیکھا, عورت کو دیکھے, اس کا کیا حال ہے, دیکھا اس کا منہ کالا ہوا ہوا, انہوں نے پھینکا اس کا, دفاع ہو جاؤ. پھر وہاں سے دفاع ہو کر اپنے خاوند بیٹے کے پاس دیکھا, انہوں نے کہ منہ کالا جو خاوند نے بد دعا کی تھی لگ گئی. تو بیٹے کی دعا باقی سے کہ یا اللہ جیسا ہمارا حال تھا ایسے ہی کر دیں, اس کے منہ کو ٹھیک کر دیں. تو بس جو حال تو اسی میں ہو گئے, تینوں کی جو ہے دعا ضائع ہوئی, تینوں کی دعا ضائع. سمی اللہ صاحب والی دعا تو پھر بڑی جی وہ بچے میں کہنے کی نہیں. بہرحال ایک تیسرا بڑا عجیب واقعہ یاد آیا تھا, وہ سمی اللہ صاحب کے لطیفے میں گم ہو گیا. وہ پتہ نہیں کیا تھا, بڑا عجیب آ گیا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث میں روایت شدہ واقعہ ہے, روایت شدہ واقعہ ہے کہ جو جاتے پر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو آدمی کے تین آدمی اور بھی ان کے ساتھی ہوئے. تو یہ بڑا تکھا واقعہ ہے, اس میں اس طرح ہوا کہ ان کو راستے میں ملی دو اینٹیں ملی کتنی دیر, مطالعہ کرتا نہیں پھر بھول جاتا ہے, عرصے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر تازہ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آدمی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک جگہ ان کو بھوک لگی, انہوں نے دعا مانگی, ہرن آیا اس کو ذبح کیا, پکایا, کھایا, تو بڑے ان کو عجیب. دوسرا معجزہ انہوں نے دیکھا, پھر جو ہے تو اس میں ہاں تین روٹیاں تھیں تو اس میں سے ایک آدمی ایک روٹی چوری کر کے کھا گیا, اور ان سے کہا کہ ایک روٹی تو اب تو آگے تین اینٹیں مل گئے. انہوں نے کہا کہ ایک روٹی اس کی, ایک روٹی ایک اس نے ایک اینٹ سونے کی اس کی, ایک اس کی, ایک اس نے روٹی کھائی, تو اس پر اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے کھائی ہے. تو انہوں نے یہ تین آدمیوں کو دو سونے کی اٹھتے ہیں ان کے پاس آپ کے حوالے ہو گئی ہیں، اب آپ کا علیحدہ سفر میں، ہم علیحدہ سفر ان سے علیحدگی اختیار کر لی. ابھی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو اینٹیں دو اور آدمی ہیں تین، تقسیم کیسے کریں؟ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک آدمی کو کہا کہ تو شہر سے جا کر کھانے کھانا لیا، کھانا کھائیں پھر اینٹیں تقسیم کر کے رخصت ہوتے ہیں. یہ کھانے کے لیے چلا گیا، یہ دو پیچھے انتظار کر رہے ہیں. تین دو نے کہا کہ اینٹیں دو آدمی تین ہیں، اب مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مسئلے کا حل یہ، جوں ہی آئے اس کو پکڑ کر قتل کریں اور ایک ایک اینٹ لے کر چلیں. آج نے کہا بڑی اچھی تجویز ہے. یہ آدمی جب گیا اس نے کہا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دو کو زہر کھلا دوں، یہ دونوں مر جائیں تو تینوں دونوں کی دونوں اینٹیں میری ہیں. یہ کھانا لے کر آیا، یہ اس نے کھانا پہنچایا، نہ تو میں کی، اس کو اٹھ کر قتل کر دیا. آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا انہوں نے، یوں کھانا کھایا، کھانے کا زہر چڑھا، یہ دو بھی مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، تین لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور گرد انہیں پروڑ رہی ہے اور ان کے منہ میں جا رہی ہے. کیا کہ یہ انجام ہے رس کا، یہ انجام ہے رس کا ہے. اس کو یہ ہمارے فضائل اعمال کی کتابوں میں تو نہیں ہے، احیاء علوم میں آج، ہاں احیاء علوم میں پڑھا تھا نا، یاد آیا نا، ماشاء اللہ احیاء علوم میں ہے یہ. اور انہوں نے کوئی حوالہ بھی، کسی بنیادی کتاب کا حوالہ بھی کیا ہو، دیکھو دیا ہوا ہے، آیا ہے ماشاء اللہ. ناصر شاہ صاحب کسی زمانے میں ہمارے پاس طالب علم ہوتے تھے نا احیاء علوم کے درس کے، چھٹی پر چلے گئے. سبحان اللہ. اور کوئی بات آپ لوگ پوچھیں؟ نہیں آج دم نہیں ہے، لمبا لمبا سفر بھی کیا ہے، کل کا اجتماع میں بہت زور لگایا ہے. کیسر صاحب ہو یا نہ ہو، ہم تو اپنا زور لگاتے ہیں. جی افضل شاہ صاحب ہو آیا کہ نا جی؟ اور جی کیسے سر بولا نا؟ پرائیویٹ اسپتال میں تازہ واقعہ پیش آیا ہے، آج بھی اس سلسلے میں میٹنگ تھی وہاں پہ. کس کی میٹنگ تھی؟ اسپتال والوں کی، اس کیس کے سلسلے میں. سرکاری اسپتال میں؟ پرائیویٹ اسپتال. اچھا. ان کے ملازم ہیں، پہلے وہاں پہ 3-4 ہزار کی تنخواہ سے کام کرتے تھے اور کچھ آگے پھر بڑھ گئے، باشارہ آدمی ہیں. ان کا ملازم ہے کوئی؟ ملازم ہے اسپتال کا. اچھا. تو انہوں نے 7 لاکھ روپے دے دیے کہ چلو وہاں سے لاہور سے یہ فارم وغیرہ اسپتال کے لیے لے آؤ، کچھ اور سامان تھا. وہ اللہ کا بندہ گیا ہے لیکن سامان کچھ کمزور لے کے آیا ہوں، پیسے سارے شو کر دی کے ظاہر کر دی کے سارے پیسے خرچ ہو گئے. جب انہوں نے کچھ باز پرس کیا تو اس نے پھر قیمتیں کم کر دی کہ نہیں یہ اس کم قیمت دی ہوئی ہے. اچھا. اب جب ان کے ساتھ حساب کتاب ہوا تو 1.5 لاکھ روپے اس کے ذمے ہو گئے اور بیچارہ نہ اس کے اوقات تھے نہیں، پتہ چلا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا. اور آدمی نے بھی اقرار کر لیا، پھر بیوی کو پتہ چلا بیوی بھی بیمار ہو گئی، بیٹا وہاں پر ملازم تھا وہ بھی مکان توڑ کر چلا گیا. وہاں کی ہارٹ اٹیک ہوا کہ جی ہارٹ اٹیک اس کو ہوا کہ اس نے تاری کر دیا اپنے کو؟ میرے مامزاد بھائی ہیں وہاں پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ترس آ رہا ہے اس آدمی پہ، بیچارے کی 12 سال وہاں پہ نوکری کی ہے، پیسے کی لالچ میں آ گیا. انسان کے حال بدلنے میں تو وقت نہیں لگتا، کسی وقت بھی اس کا حال بدل جائے. ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ایک جج فیصلہ کر رہا تھا ایک آدمی کا، اس پر کیس تھا کہ اس نے لڑکی کے کان سے سونے کا زیور چرانے کے اس کا کان کاٹا ہے. تو اس جج نے جب اس کا فیصلہ کر رہا تھا آدمی کو دیکھا، اس نے کہا تو آدمی نہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو اتنے کلو سونا تو لے کر آیا تھا، تو نے حوالے کیا تھا کہ یہ مجھے ملا ہے اور یہ میں حکومت کے حوالے کروں، تو وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں۔ تو نے کہا تجھے کیا ہو گیا کہ اس وقت تو نے سہروں سونا جو اللہ کر حوالے کیا ہے، اور اب جو ہے تو ایک زیور تو نے چرایا، زیور بستر چرایا کہ کان کاٹ دیا تو نے؟ تو اس نے کہا جی اس زمانے میں میرا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تو اس لیے میرا حال وہ تھا، اس کے بعد میرا بیٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ میرا حال یہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں تک میں گراؤنڈ تک پہنچ گیا۔ تو سارا اللہ ہی بچائے، اللہ معاف کرے، دل کے بدلنے میں تھوڑی دیر بھی نہیں لگتی ہے جی۔ تو کہتے ہیں اپنے نفس پر کبھی بھی اعتبار نہ کیا کریں، کسی لحاظ سے بھی نفس پر اعتبار نہ کیا کریں، اس کو ہر وقت نگرانی میں رکھیں اور ہر وقت اس سے بدگمان رہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔